إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأيها المسلمون اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه. بندرا برنجة جمرا سبحانه وتعالى إلم بلنا الله إلن ياجي الله يو الله يافو بك توجمن وسورة أي باجمن إلن ياجي يرمين دي الله كسل يوني دون لادو عليه الصلاة والسلام. سلمني بندرا بنا فويدا جمرا ينقول الله ينلفت الله yambada Allah ina reena do man ina ndara menen andi kala ko jogorden wadde ko pewnaten dum non dento den luttude Allah e wafde Allah. Ibadallahi laqad manna Allahu ala hadhihi al-ummati faj'alaha ummata hidayatin wa qiyada. Ina jamo jere ko Allah wadani gol do lenyul Allah wadi lenyul annabi sallallahu alaihi wasallam ko lenyul pewal ko lenyul gardu to gol aduna o wonno kambe be jogi deftere be jogi jamiroje be jogi kade awa be nandane hay goto joomiraaru subhanahu wa ta'ala subingol do leñol o rokkingol de do deftere o rokkingol gal do leñal gal do neral. Fa ba'atha fiha afdala rusulihi wa anzala 'alayha a'zama kutubi. Ina jaay mojjer Allah wadani men kanko Allah o nele men o nelaade burdo mojjude nelaabe fof o jippine do men kadi ko burdo manude defte makko fof ko non kadi kanko joomiraaru subhanahu wa ta'ala o fadani men kadi ko ballowo men leñol gol tanke en nangi deftere Allah e sunna annabiijo. Enen jogi teddungal ko enen jogi polgo kala no anbe kewire do men nyuke men Allah so addi ballal ko enen bamara tanke en nangite deftere Allah sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam. Sen jeewi lenul annabiijo ko namde nanguno diine l'islam de kambe keedi yeso hay goto heedaani yeso mabbe e ganda juude ganda gardima aduna o duubi kewdi sekluuji kewdi ko juulbe jogi wi e do aduna he kanyum e banno dumine aduna o fof. Caggal mum noon hankkadi ni yimɓe duttite goofi e bidaji e sirkuji ɗeɗo gueɗe gonnam ɓocitori seeɗa seeɗa añɓe ɓe gaari mbawti yimɓe. Kono ha joni fodore Allah nde no wodi sen duttima e deftere Allah e sunna annabijo en keedan yeeso en kawran kala ko jiɗɗen ma en dañ moƴƴere mum kawrirte tango duttoɗen asli dina won deftere Allah e sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Ala foo ko addani men waade dani sona yande goofi e sirkuji e bidaji. Sen ƴeewi gonnama ko adden julɓe gonnama hande hebde ngal ɗamɗo koyera hono adden liñol julɓe yawede hande hoko adden julɓe hankkadi jasita kañum en gonno yeeso fof kañum en gardino fof. Sen ƴeewi gonnam jaabol ngol sikka ala hen jaabol ngol wonna luural ala hen ala foof ko waɗi ɗum sona yimɓe duttima guppi dina mum en batti wadde goofi Allah. Jomira subhanahu wa ta'ala kanko nomo jogui sariyaji sunnaji dow leydi he ɗin ɗo baklittako eyyi sa nangui ganduɗa sa waklitani tan Allah wa sa wakliti Allah waklita. Eyyi joomira subhanahu wa ta'ala ko noon holli men kala nanguɗo kay diine makko o wallan ɗum kala noon goppuɗo awo noon kadi o woppan ɗum tan ɗum tan woni gonnam ko heeɓi julɓe nde julɓe ne joofi jawino deftere Allah jawi sunna annabio sallallahu alayhi wa sallam ɗum addan ɗumen yaade caggal. Ala foof ko heeɓi leñol ngol hande sona sababu bakatuji ko mbaɗi ko wonno Allah wi inna allaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah waylata caɗele ko wone yimɓe sona yimɓe mbayliti bonandejo ko wone becce mun e goppa ko suratu radi sappo e goho.